政策。 Hát, na, sziasztok! 15% autóban kapod meg. Na. De szia, Kéz! Itt vannak a macska szállít, hogy mondta. Nem kutyát mondtatok, hanem macskát mondtatok. Igen. Más mindig kutyát hoztam. Számos macskátnak. Mennyibe került? Mennyibe volt, 5 darab került 225 dinárba. 225-be kerültek. Nem, zacskót nem adtak. Annyi, mert ha öreg, akkor ne veszik úgy. Ha frissen kapják, akkor jó. Na, még válogatom. 55 dinár egy darab, akkor jó számok. Nem 55, 45. És úgy jó. Már gyalogjál? Most gyalogolok. Mert kell hozni, amit a bicikli rá lehet hátra rakni, nekik nincsen kosár. Nézzük egy 5 dinárost. Akkor. Na, akkor nem keres. Ő is ott van 5 dináros, amit van. Akkor nem keres. Itt van egy 5 dináros, amit kaptam. Nem kő. Akkor nem keres. Nem, biciklizem, mondom, nincsen elő kosár. Így. Mamának mit vásároltak? Én nem vásároltam neki, visszafelé akarok az ideálban. Vegyek és akkor vásárolok neki. Fejt 4 kg lisztet. Akkor így írt még fel. Tejet írt fel. Szokkot. Ilyeneket. És akkor így vásárolok neki be. Ki. Drága minden, ami van. Most lenne két tagos kekszik. Hát én hozni hozok, de hogy viszibe az ideába állt, azt mondják, hogy onnan szóltam. Ja, majd akkor, majd ha máskoljak akkor. Az ideába bemegyek, és akkor úgy. Jó. És akkor így. Mikor látolod te kekszik? Ha most ha az ideába. Bütyörni fogom egy kicsit fel, hát. Na. Bütyör! Vagy nem tudják, hogy... Minden, majd máskor akkor. Napokon is. Jó van öreg anyád? Megvan az öreg asszony. Máma hozták a nyugdíját neki a postás. Nektek is hozták, hogy... Milyen állt nyugdíj? 700 dinárra emelték meg, ha jól láttam. Hát nagy, nagyon sok. 700 dinár csak. Az nála jóformán sem ennyi a 700 dinár, hogy annyi, nem? 700, hogy jól áll. Én már 100%-ig nem elég, akinek van 30-40 vagy 50 ezer nyugdíja, annak többen lehet ki. 100%-ra meg? Ez a legkisebb nyugdíj, amit a mama kap meg mink. Ez alig 14 400, hogy jól láttam. Úgyhogy mink kap úgy a legalacsonyabb. emelés. Hát de 9%-án válik azt mondta a nyugdíjakat. 9%. Hát azért mondom, mink kapjuk a legkevesebb emelést. Hát ez az, hogy nem ígéző. Bejelentkeztél az 5000 dinárt? Bejelentkeztem én már. Be, tényleg. Azt mondták volna, hogy minden nyugdíjasnak emelik mondjuk 3000 dinárra, vagy 4000-re, vagy 5000-re. Az igen. De a kiadást megemelték 700 dinárra, aki 5000 dinárt kap, az megemelték 4000 dinárra. 3-szor, 4-szor, 28, 3000. Olyan, itt kap, 3000 dinárra többet kap. De miért? Az mindig többet kap, mert a százalék, aztán meg én hármalék, akkor meg a százalék. Hát ez így haragudtam, amikor lapárgyárban is dolgoztam, hogy emelték a fizetéseket százalékra. Hát ha keveset kap, kevesebb a százalék, de miért emelték úgy, hogy mit tudom én, te ennyit kap, minden munkásnak ennyi. Igazgató vagy köprögető, megemelték volna 2000 dinárra. Százalék a számolják. Hát a százalék, mindig a százalékkal vannak elkeveredve. De hogy rosszabbul járnak, hát ha többet kap, az még többet fog kapni. Hát azok járnak jó, aki többet kap, az még többet kap. Így szoktak, nagyon. Mi... Elég volt a palacsinta? Elég volt. Ettem. Így szokás. Nem sok abszolút akkor. Nem sokkal. Ha 700 dinárra töltse. Azt írja az internet, az átlag nyugdíj meg valami 26 ezer dinár. Az átlag. Kinek van átlag 26? Annyit fizetnek átlag, vagy ebben a hónapban 26-ot fizetnek átlagban. Átlagban hát. Ráosszák a kicsit a nagy. Úgy számolják, hogy összeadják a legnagyobbat, meg a legkisebbet. Elosszák. És azt már 26-ot ad ki. Hát mondom, hogy a legkisebb, a legnagyobbat összeadják, hogy tudom volna. Tehát akinek 78.000 dináros nyugdíja van, akkor hú nem van ott az átlagú, ha a 25. 78.000 dinár nyugdíja mondjuk van Vajdaságban 150-nek, 13.000 dinár még van 2000-nek. Érted? Értem, de mégsem nem 2000-nek van. Vajdaságú beszél. Vajdaság. Hát akkor 20.000-nek, no vagy. Többnek kell lennie. Több a kevesebb, mint a kisebb, úgy jön ki az. Igen. Sokkal több. A kisebb, mint a nagy. A kisebb, mint a nagy. Azért jön ki a 26. Azért jön ki az átlagunk. 26-nak csak. Hát, hogy kikapják meg a 70 ezer dinárokat. Az jó kérdés. Hát a holló úgy biztos kap idés. 45 ezer dinár. De 45-et biztos, ugye? Most tudod beszélni, órák hosszát a semmiről. Nem tudtál még semmit mondani, egy is mondott. De hogy mi volt az értelme, azt ő se tudta. Csak jó kibeszélése volt. Valami politikai pártba belépett, nem? Valamilyen pártba volt. Elejével pártba volt, aztán éleszkedett a katolikusok, mert előbb el sem ment a templomnak tájára se, ugye? De nem ez a, nem az, az akik voltak Jugoszláviában, akik a naplopók közé tartozók, csak beszéltek, nem csináltak semmit, ez az. Az a réteg meg kapja nyugdíjat, akkor oda tartozik ez. Ha nem is dolgozott semmit, csak dumát, és kapott a pénzt, és akkor ez az a réteg. És valami magas nyugdíj. Dolgozott ő, ahogy hívják, a mezőgazdasági állomáson volt valami mérnökféle. Tudom. És ő ment magyarázni a parasztoknak, hogy így kell termelni, meg úgy kell termelni, aztán meg amúgy termelni. Ez volt a feladata neki. De hogy ő nem dolgozott más, csak egy dumát. Azt mondom, hogy belépett. Ez volt a munkája. De belépett valami pártba, hogy kapja a fizetés, a nyugdíjat megkapja azért. És benne is volt valami pártba. Ugyanúgy, mint az izé. Ez a farkas is van, nem tudtam, már a Zagrobácskában is eltötték. Nem tudom. Ott van még a Zagrobácskában. Ott van? Ott van. Valószínűleg nincs koncentrált. Á. Hát baszhatod most már. Vagy holnap elmegyek akkor. Egy-kettő el. Tudok még vasnak élni. Nem eszek koncentrálni, ki vagy mi? Mondom én már csak, hogy a koncentrációt teszik az agyik szemben, a malacoknak. Kutálatossak lett. Kell egy 20 kilósat hozni, az szóval. Majd hozok akkor van egyet, rárakom a bicikli hátuljára, akkor átulom. Hát jó. Vagy várjál, most gondolkozok, hogy... De leérek még, hogy is. Nem, mert már most jó, hogy csak hazatlanik. Ha visszaérek én még. Ha négyig dolgozik, akkor én simán még leérek gyalog, mert visszahozok egy 10 kilósat. Há? Nem tart semmedig se kézbe. Majd ezt meg reggel, hogy fognak. Hát, kell a koncentrált, akkor egy-kettőle sétál. Nem tart sem eddig se. Egyenesen lesétálok. Most is lebírok menni, ha akarjátok. Majd hónap, úgy így is hónap, nem? De jövök hónap is. Na, úgyhogy megyünk. Majd hónap... Értetünk. De majd hónap, ha gyűjtsz, akkor kikereted az izét. Nekem itt lenne a papnak a... Az oldalát, a Facebook? Igen. Mi? Hogy lementek abban a sírba, a zoltárral, itt van egy kriptja, ahol el van temetve annak, aki a templomot építette, annak a családja. Valami gróf, ami a neve neki. Valami grófot. Hát gróf az a... Jaj, na az van a... Grófot a hittem. Gróf... Kráj. Valami kráj, nem. A gróf az volt több gróf is. Valamikor a magyaroknál nem csak egy gróf. Az egy rang. Az egy rang. De várj, a neve, hanem... Mondjuk ez a része erre bácskát, bánázó, mind a grófé volt. Hát igen. Ezért volt ezzivel hozzak ő gyerek, mint mit kényelő. Olyan volt, mint a... Mit mondjak, mint a pásztor István vagy. Nagyobb rangja volt neki. Nem. A rang az csak egy volt. Az a gróf. De hogy mennyi vagyona volt, az különböző volt. Na. Na. És annak a grófnak már a... Hogy hívják ki? A szülei is nagy valaki voltak, ilyen grófok. Na. És akkor ő a leszámozott volt. Most akkor... Hogy lett ők le elvéve a vagyon, mindjárt elvették hát ezek a kommunisták? Elvették ők, őket akkor, mikor, hogy hívják. A Bodrog téglagyár, az is egy ilyen nagy családnak a vagyona volt. Akkor a, hogy hívják a... Na, ki volt a ház, akinek a kis templom felépült? Nem volt. Ha? Nem tudom. Az is valami profót, hogy... Azok is ilyen nagy valakik voltak. No. És akkor ezek mind Magyarországról jöttek, ezek a nagy grófok, és a vajdaságban ócsó volt, meg szegénység volt, és megvettek hatalmas nagy birtokokat. Ott, ahol a Ferkó katona volt... Falustú, parasztú, mindjárt. Igen, no. Ott, ahol a Ferkó katona volt, az is annak a birtoka volt, aki a kisztempomnak a izéjét hát, ahol a Góri forzókat, az a Fembakló, van az a Fembaknénak a Góri ott az a Hosszi Góra szállat, a Fembak tanyáru horszuk arról, bajsátszunk még ohoho arra. Honnan átett hordva. Hozzá egy talánt, hogy vigyük ki mindet. Vigyük ki mindet. Most akkor kérdezünk. Hónapokon kiderek, hogy esetleg mély vaslás vannak a sírjára. De azt, ahogy nem volt, az le van takarra, jól tudom, hogy is hívjákkal. A fővártában, ami egy ilyen szép beton idé volt, abban bele volt írva a nevük, ahogy minden ott akkor azt ugye becementették azt a... Visszatették annak, hogy a szetejtőzőből becementették. És nem bizták jelen, akkor fővártá. Mi lett? Reszte? Aztán? Tehát van? Reszte van, mint a nyugatkozta, mert egy nagyon kicsit lett. Fővárjának, remélem, hogy a Jógy Atya remény, hogy megszántolja a tarokatot lejtett. Minek szólaltak a halottakat bolygatni? Van még lesz egyszer rá, hogy nem igaz. Még a halottaknak a kígyát bolygatni? Nem tudom, mi bolygatta. Nincs csak a mindjárt. Fogalma nincsen, ahhoz ott kedve neki. Amikor már végfi nyugalomra tetik, azt már nem szokták a... Főmasnia. Két ennyi. meg a templom több mint 100 éve, több már majdnem 150 éves. Hán pap volt azóta, annak minden jó volt, hogy ennek nem jó. Mit akart ott lent keresni? Tehát pénzt akart. Pénzt? Ja, az lehet. Oda is felvágatta a sírpót. Nem hozom a... Hogy is hívják a... Tars. Mi? A kék szatyromat, ott lent hattam. Oda van? Látod a kék szatyromat? Hozd már kérdezik. Nem, mert megvan. Benne van a táskámban, nem kell. Visszaraktam a táskámban különben. Benne van. Jó. Minden megvan. Nagyon kőbb a klostra, de meg a Ferike onnan láss, hogy ott volt a templomban aznap, azon héten. Most a héten látták, hogy a hét utolai, de amúgy héten így valahogy. De ott volt a Ferike, vagy mi? Nem, volt az a Ferike, közötték az internetre. Ferike csak a telefonjáról mutogatta itt el. Flex-e. Másodan mi? Én, de állván volt, hogy csinálva ilyen vasidiót, akkor csigával remelték, hát nagyon nehéz, az ilyen négy karika van ja. Benne, hogy én emlékszek rá, ilyen nagyobb teze vannak, mint ez, mint majdnem, mint két ilyen, mint ilyen mély működtető. Na, fiszki! Nem amúgy. Eljek már, sziasztok! Na, szia! Volt van. Akkor simán elvétem valami menni 10 kilós koncentrált, odaértem volna, visszaértem volna még. Nem menjek el a 10 kilóé? Nem tart sem eddig se. Még hasmen is kapnak a malacok. Mi nem mondtad hamarra? Nem tart sem eddig se elmenni. Na, megyek már, szia! Thank you.